Berritasun nagusia, Oinatz Bengoetxea, Ezkerparetako pilotariak parte hartuko duela, lehen aldikotz izanen du Leitzarrak trinketean jokatzen duela, eta lehen finalerdian jokatuko du, helduen asteazkenean, Batxitxa Dukazurekin, Lagalde eta Amüllerren kontra, gu Oinatz Bengoetxea, buruzburukako txapeldunarekin mintzatu gira. Oinatz Bengoetxea, lehen aldia trinketa, baina lehen aldia. Bai, netzat gauz berri bata, eta, bueno, egi esan ilusioa hundie, intzin esan zitanen hemen jokatzen naizula, eta netzat gauz berezi bat da, eta esan personalki oso pozik. Zagaitik ilusio handia? Bueno, beti ikusi izan dugulako, Euskal Herrin naiz eta bertan egon, beste modalidade totalmente diferente bat dela, Euskal Pilotana, eta bueno, hemen asko bizitzen dena, eta esan horregatik ilusio handia. Ez duzu jokatu, baina berbada ikusi duzu, telebistan edo zuzenean edo? Bai, ikusi izan dugot telebistan, eta bueno, egunotan, bideo batzuko beste ikusi txote bai, pixkoat ikusteko nolaen jokue. Baina, bueno, argi da honeretzat zaila izango dela, eta, bueno, entrenamentu on batzuk egiten baldin baditut, espero dut, behintzate, maile desente on bat ematea. Justuki entrenamenduak, ez dakit nola izango ziren, ze helduen asteazkenen ari zira, eta ustut Gasteizen ari zirela, entrenatzen alko duzu pixka bat? Bai, espero dut bi edo igual hiru entrenamentu itxea, behintzat bi gutxin ezin beharko ginuzke, beste partidu batzuk eba itxulako, baina, bueno, behintzat entrenamentuk aldien hobekina aprobetxatzea, ez, hoide nahia. Ikusi duzunaz, eta lehen pixkat ikusi zaitu jokatzen, ikusi duzunaz, zure ustez zer izanen da zailena zuretzako hemen barnen trinketean? Bueno, nik uste kolokazioa eta txoko hori bestea, ez? Nik uste hor dela lanik zailena niretzako eta hortan saiatu beharko galanen, baina bueno, argi dago jokura inin beharko naiz, ez? Jokue azkarra da, pilotak salida azkarra daukea, hemen atzelarik fuerte ematen dio eta bueno, hemen sare hontan hoi izanen da nire lanik zailena niretzako. Pilotak? Bueno, pilotak harinegoak die, guain pixko aporratu itxot, nabaritzen da harinegoak diela, besoaren nabaritzen da harinegoak diela, baina bueno, ongi berotu behar da, muskuluak eta ongi berotu behar die, eta espero arazoik ez egutzea pilotakin. Loturak, eskuko loturak edo takoak? Bai, bueno, gaur lehenbiziko une izateko tako askokin etorri naiz, baina ja hurrengoan ja etxiko itxot takoak eta hartara gehiago gozatuko dut. Lagunak eta kontrarioak zautzen dituzu, hotz Batxitxa Dukazurekin jokatuko duzu, parean Larralde Amüllerre zautzen dituzu pixka bat, edo? Ez, egia esan ez ditut izautzen, eta, bueno, haber, egunotan, pixkoat, lehen esan bezala, bideoak ikusiko jota hienak, eta haber, pixkoat, izautzen joaten nahi zen nola jolasten duenaz. Badakizu, atzelari on batekin jokatzen duzula, Dukazurekin? Bai, kit bera dela gaur egun igualatzen referentzie, eta, bueno, ala behar dut nik atzelari on bat behar dut. Badakizu ere, aintzinen izanen duzuna, Larralde berare erreferentzia dela aurrelarietan. Bai, ala sanditeare bai, ez? Bera dela gaur egun aurrelari ia hobena. Eta bueno, argi dago berekin lan oso zaile eukiko dela aurreko kuadroita, baina bueno, ni ausarte etorriko naiz eta beldurrik gabe. Hasi zira pixka bat taktika, estrategia pentsatzen edo ez bat? Ez, guen diken pixkoat jokura egin, ez da gutxi hori, bera, joku berri ontara egin, eta lehen bai lehen, mentalki gehien bat, joku berri ontara jartzen saiatu. Zer esperantzarekin etorriko zira asteazkenean, irabazteko? Bueno, irabaztea beti etortzen gara, baina, bueno, irabaztea baino prioridade gehiago da, ongi aurkitzea, ez? Joku ontara ongi aurkitzea eta bueno, papel on batia. Gero izanen duzu Gasteizen, Andra Zurian izango duzu, ez dakit noiz den, Irribarren kontrako buruzburukako errebantxa? Uztailak 7 da hori. Oi, abuztuak 7 barkatu. 7. Hori ere baduzu buruaren txoko batean edo etorriko da? Bai, noski, hori partidu oso importantea da, udako importanteenetakoa da. Hemengoa ere garrantzitsua da niretzako, baina bueno, beste partidu ere dudik gabe berezi izango da. Eta bueno, hori aparte, baditu beste partidu asko importanteku da hontan, osak zentratuta onbarko du. Eskerrik mila eta ea moldatzen ziren. Hale, eskerrik asko. Eta bigarren finalerdia biharamunean ostegunez Waltari Gisandut Ospital Bilbaoren kontra finala igandego izaztu zeian bezala eta intzin partidak ere izanen dira 22 urtezpetikako gazteekin aste azkenean Bideondo eta Lagalde Bixente hariko dira Etxeberri eta Iribarrenen kontra eta ostegunean Etxeberri eta Zenpol hariko dira Alkazena eta Elgarren kontra hor ere irabazleek intzin partida jokatuko dute igandean goizeko 10:00. eta biztan dena Masterzetako finala zuzenean segitzen alko duzuela Euskal Irratietan. Ordezkariak ere izanen dira aurten, Etxegarai eta Simon Lambert izendatuak izan dira, partida hasita ere sartzen alko direnak, sekulan kolpatu bat baldin bada, eta igandean ogitarazi ere hiru jori omenaldi bat eginen diotela, berak eginen baitu astapeneko kuts alapila, eta baita ere bestalde ustailaren 26an asteazkenean eguerdi aldean Moderno trinketari izen aldatuko diotela, Jean-Marie Maillard trinketa deituko baita asteazkenetik goiti.